Iubitule, ce-ar fi să vindem mașina și să ne luăm alta nouă? Tu ce model ți-ai dori? Păi să fie 4x4 cu motor turbo, 500 de cai putere și cu roți care să scârție la demaraj. Iubitule, dar buzunarul nostru ce și-ar dori? S-o păstrăm pe asta de acum. E mai ieftin. Lucrurile mari sunt apreciate, nu și când e vorba de preț. De aceea, la BCR Asigurări n-am mărit prețul la RCA pentru 2010. Atenție, poți câștiga un set de anvelope de iarnă pentru mașina ta. Vino la sediile noastre sau intre pe www.bcrasigurari.ro.